Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 sierpnia, minęła 20. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w okolicach Szczytna na Mazurach. Nie żyje 47-latek. Dążą, aby bezpiecznie tego mężczyznę zatrzymać. Adwokat byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych chce gwarancji, że Michał K. nie zostanie zatrzymany. A na koniec o wiewiórce, która w bajce zachęca do nauki, fizyki i chemii. To jest bardziej buntowniczka, ale jednocześnie jest bardzo dociekliwa. Strzelanina w miejscowości Księży Lasek na Mazurach. Nie żyje jedna osoba. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 52-letni mężczyzna wszedł na cudzą posesję i z długiej broni zastrzelił 47-latka. Policjanci informują jedynie, że do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem i próbują zatrzymać sprawcę, mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Policjanci ze Szczytna zostali powiadomieni o tym, że na terenie z jednej z posesji w gminie Rozogi zostało znalezione ciało mężczyzny. Obecnie na miejscu trwają czynności policyjne. Policjanci wiedzą, kim jest sprawca i gdzie jest. Dążymy do tego, żeby go bezpiecznie zatrzymać. Prawdopodobnie w akcji zatrzymania sprawcy uczestniczą antyterroryści i policyjny negocjator. Na razie nie wiadomo, jakie są motywy napastnika. Problemy psychiczne były zdaniem prokuratury powodem, dla którego ojciec zabił 14-latka w Białym Dunajcu. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-latka. Na rozprawie mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura informuje, że wcześniej leczył się psychiatrycznie. 45-latkowi grozi dożywocie. Obrońca byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. chce dla jego klienta listu żelaznego. Dokument pozwoliłby mu uczestniczyć w postępowaniu bez ryzyka zatrzymania. Były prezes agencji decyzją sądu ma zostać aresztowany. Prokuratura jest przekonana, że ma w sprawie mocne dowody. Prokurator chce postawić Michałowi K. zarzuty udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Jednak nie jest to możliwe z powodu nieznanego miejsca jego pobytu. Z tego powodu prokurator zwrócił się do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt, a rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak nie wyklucza, że sprawa nabierze międzynarodowego wymiaru. Jeżeli jest poza Polską, no to sam list gończy na terenie kraju jest niewystarczający. Trzeba będzie rozważyć inne środki, czyli na przykład poszukiwanie przez europejski nakaz aresztowania. Prokurator Nowak zapewnia, że zastosowane środki są w pełni uzasadnione. To były kroki konieczne, żeby zapewnić prawidłowy tok tego postępowania. Jednocześnie sąd odrzucił wniosek o tymczasowy areszt dla drugiego z podejrzanych w sprawie, Pawła Esz, twórcy jednej z firm odzieżowych współpracujących z RARS. Witold Banach, Polskie Radio. Można zaoszczędzić albo stracić. Od jutra najwięksi sprzedawcy prądu będą oferować tak zwane taryfy dynamiczne. Korzystając z nich, klienci będą za prąd płacić taką cenę, jaka akurat jest na towarowej giełdzie energii. Myślę, że jest to dobry pomysł dla osób, które pracują z domu, które mają samochody elektryczne i są w stanie zaprogramować sobie, że ładują te baterie w samochodach właśnie w tych godzinach, kiedy prąd jest najtańszy. Ale trzeba rzeczywiście tego pilnować, dlatego że jeżeli przejdziemy na taryfę dynamiczną, kończy się okres, w którym płaciliśmy zawsze po tyle samo. Mówi redaktorka naczelna portalu greennews.pl Justyna Piszczatowska. Zawarcie umowy z ceną dynamiczną oznacza rezygnację z ochrony w postaci ceny maksymalnej w wysokości 500 zł za megawattogodzinę. Z dynamicznej taryfy mogą korzystać tylko osoby, które mają liczniki prądu ze zdalnym odczytem. Legendarna grupa rockowa Scorpions odwołała trasę koncertową. Gitarzysta niemieckiego zespołu miał wypadek, w którym złamał palec. Matthias Japs spadł ze schodów. Muzyk odpoczywał na wyspie Sylt przed zaplanowaną na wrzesień trasą koncertową po Niemczech. Legendy rocka miały wystąpić w Norymberdze, Hamburgu, Lipsku, Kolonii i Frankfurcie. Zespół wydał komunikat, w którym przeprasza fanów, w tym 40 tysięcy tych, którzy już mieli bilety, że we wrześniu nie zagra. Dziennik Bild twierdzi, że gitarzysta Scorpionsów uszkodził sobie piętę i przede wszystkim mały palec u lewej ręki. Japs jest już po operacji, nie zagra jednak przynajmniej do połowy października. Trasa miała tytuł Laugh at First Thing, tak jak wydana 40 lat temu płyta zespołu. Z tego albumu pochodzą przeboje, które podbiły światowe listy. Still Loving You i Rock You Like a Hurricane. Z Berlina Adam Burczewski, Polskie Radio.

To pierwsza trójka w naszych propozycjach do listy, także nowe nagranie zespołu Pixies Oyster Beds. To będzie w trójce piosenka dnia w najbliższy czwartek. Basz, którego graliśmy już, to piosenka dnia w trójce w piątek. W poniedziałek Wanna Nosowskiej i Króla. We wtorek That's My Floor Magdaleny Bay. Pixies czwartek, to już mówiłem. A w środę Dziewczyna z Seattle zespołu Bas Grołki. Dziewczyna z Seattle i Bas Grołki, nasza piosenka dnia w środę, a także

ten. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak, zamknięty w klatce, ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka. Ty kochaj mnie tak, jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo ponieważ w radiu nie widać, to ja opiszę sytuację. Krzysztof Zalewski, zdyszany z próby męskiego grania, wpadł, trzymając pod ręką próbne tłoczenie, tak zwany test pressing swojego nowego albumu w wersji winylowej z głowy. Znak czasu jest taki, że nie masz na czym posłuchać, tak? Tak, no nie, to znaczy adaptera gramofonu nigdy nie miałem, ale nie mam nawet odtwarzacza CD już od lat. Porozdawałem parę tysięcy płyt, które gdzieś tam mi zostało, porozdawałem znajomym, bo nie mam. To jest właśnie stan na rok 2024. Ale jak tak pędzisz, nie mogąc wcześniej posłuchać z płytą na odsłuch, to jest to przeżycie dość szczególne chyba. No jest, na pewno. W ogóle to jest ciekawe, że technologia jest już kompletnie kosmiczna. Fizyka kwantowa wkroczyła w nasze życie. W ogóle, wiesz, można wyśledzić z miliona kilometrów mrówkę. Natomiast winyl ma coś w sobie takiego XIX-wiecznego. To jest tak jak, no nie wiem, bierzesz wazon, który był, wiesz, ręcznie lepiony na tym kole przez śpiewające na przykład kobiety i jak w jakiś sposób odtworzysz ten ruch obrotowy, to będzie słychać tamte śpiewy, nie? Albo na przykład telefon analogowy z tarczą, którą się nakręca. Tak, no to jest numer. Coś tak z tego klucza, więc winyl jest magicznym przeżyciem, więc myślę, że przyjdzie taki czas, że może pójdę właśnie w winyle. A nie we wszczepianie chipów do głowy, z których się tam słucha. I jest jeszcze jeden szczególny moment. Ten moment, kiedy Ty już płytę masz w ręce i nawet przed chwilą słuchałeś, a świat jeszcze nie. Świat to ma kwantyfikowane poszczególne utwory. Czy ty masz w zwyczaju puszczać znajomym wcześniej i pytać o zdanie? Czasami zdarza mi się niektórym znajomym włączyć jakąś piosenkę, ale zazwyczaj na etapie... Nie masz czego tak przede wszystkim. No tak, nie, no na etapie jeszcze pracy. Natomiast jak już płyta jest, wiesz, dawno zmiksowana, zmasterowana i jest zamknięty temat, to jak ktoś bardzo prosi, to oczywiście. Natomiast nie chodzę i nie włączam ludziom. Jak będą chcieli, to sobie posłuchają, a już na tym etapie wszelkie porady, na które ja jestem otwarty na jakieś sugestie, już za późno na nie, więc szkoda sensu. No i znowu, jak będzie inna technologia, to będzie można poprawiać w nieskończoność po prostu, prawda? Tak. Bo to każdy będzie sobie mógł zrobić nawet własną wersję. Własny mix, oczywiście. Pewnie zremiksować. Ostatnia rzecz. Ta płyta, przynajmniej moim zdaniem, jest inna, jeżeli to jest właściwe słowo. Czy z tego należy wyciągnąć wniosek, że ona będzie też koncertowo musiała być inaczej potraktowana, na przykład zagrana w całości? Czy będziesz mieszał? Zobaczymy, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. Na pewno chcielibyśmy przynajmniej na tych pierwszych koncertach promujących płytę z głowy zagrać jak najwięcej piosenek z niej. Więc kto wie, czy się nie pokusimy o zagranie wszystkich. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast akurat w przypadku innych płyt często bywało tak, że musieliśmy się zastanawiać, jak teraz tą studyjną pracę przenieść na scenę. No to jest dużo łatwiej, bo nagraliśmy tą płytę w dużej mierze na setkę, na żywo, więc po prostu siadamy i gramy. No. Życzę ci, czekajcie, gramofonu ci życzę. Gramofonu, bardzo. Porządnego gramofonu, bo przyda ci się przy tej i następnych płytach. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pierwsza trójka, lista przebojów. W głowie mam mętlik, minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz, a ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy, minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści. Zostaw. Na miejscu 17 egzekwo z Krzyśkiem Zalewskim, Daria ze Śląska. Mainstream spada o dwie pozycje. Na 16 o jedną spada Lenny Kravitz i jego Human. W 15 awansujący o trzy pozycje, chyba najbardziej na czasie utwór w dzisiejszym programie. Na czasie, dlatego że mieliśmy dzisiaj i Igo, i Krzyśka Zalewskiego i będzie jeszcze w trzeciej godzinie, o czym nie mówiłem, Wiktor Waligura, a sesję nagrał ze swoim kwintetem Wojtek Mazolewski. Oni wszyscy w ten weekend na męskim graniu. Wolne duchy na 15. To był gorący sierpień.